السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها الأخوة في الإيمان، nawahusia sambamba bila kuisahau nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi ndugu zangu katika imani, hakika jambo la at-tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya Allah mtukufu ni mmoja wa pekee ambaye utakuwa unamwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha na kitu chochote, jambo hili lina fadhila kubwa sana katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa ajili hiyo, katika aljumaa hii ya leo tutakumbushana biidhnillahi ta'ala katika kipengele hiki cha fadhailu tauhid, fadhila za tauhidi, mazuri yanayopatikana ndani ya tauhid, kumpwekesha Allah azza wa jalla. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika alikuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yuallimu at-tauhida wa yuhadhiru min ash-shirk. Mtume alayhi salatu wassalam, jambo kubwa ambalo alikuwa anajipambana nalo, alikuwa akifundisha watu tauhid. kupwekeshwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia akifundisha kinyume chake, akikataza ushirikina ambayo ni kinyume na tauhid. Fi jami'i ahwalihi bi aqwalihi wa af'alihi fa sallallahu wa sallama wa baraka alayhi, katika hali zake zote alayhi salatu wa salam, katika vitendo vyake, katika maneno yake. Mtume alayhi salatu wa salam alikuwa akipita katika masoko kule Makkah al-Mukarrama akiwaambia watu qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Makureishi wanasema ajala al-alihata ilahan wahida, ngalieni huyu Muhammad amefanya miungu yote hii haina thamani, basi tuamini Mungu mmoja tu. Hali ya kuwa wao wenyewe wakati ule walikuwa wana miungu chungu nzima ndani ya al-Kaaba peke yake. Wakati Mtume alayhi salatu wassalam amal fath, mwaka anaufungua mji wa Makka, mwaka wa 8 hijiria, aliyachomoa masanamu 300 na zaidi. Haya yote yanaabudiwa. Aliye na shida yake, ataka mtoto, huyo ataka riziki, anaenda kwenye sanamu, anamuomba Allah kupitia hilo sanamu. Maana walikuwa wakiulizwa, mbona mwaabudu hawa? Wanasema hapana, sisi hatuabudu isipokuwa liyukaribuna ila Allah zulfa. Tunawaomba hawa ili watupe ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaribu wa sana. Na shirki hii ambayo Makuraish walijitetea nayo, wakasema wao wasingefanya vile watafuta ukaribu, leo hii kunao baadhi ya watu min ahli albida wal ahwa ambao wanawaomba binadamu wenzao wakitegemea kipengele hiki. Kimwambia vipi wewe, mbona wenda kwenye kaburi la shekhe waomba? Asema hapana, mimi najua huyu shekhe huyu hadhuru wala anufaishi wala si aliumba mbingu na ardhi, lakini kupitia utukufu wake namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wa huyu shekhe, basi Allah nisamehe. Hii ndiyo shirki ile ile ya mwanzo ambayo Makuraish Mtume alayhi salatu wassalam aliidhinishwa wapige vita. Hivyo ndugu zangu katika imani, masala ya tauhid, kuifahamu tauhidi kwa undani kabisa na ukajua kinyume chake, amrun adhim, ni jambo kubwa mno na fadhila zake ni nyingi ndugu zangu katika imani. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anna ala al-'abd an yukammila at-tauhid fi nafsihi fa'alayhi an yukammila at-tauhid fi ghayrihi, kama vile ambavyo ni wajibu kwa kila mmoja kuhakikisha tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo linatakikana likae kwenye nafsi yake, kwenye moyo wake, awe muwahid. Ndiyo hivyo hivyo watakikana baada ya wewe kuwa namna hiyo, umlinganie ndugu yako aweze kuwa muwahid, aweze kuacha ibada za kishirikina. Kadhalika alayhi an yakuma bitawhidillah wa an yad'uwa ila ibadatillahi billati hiya ahsan, ni juu yake yeye kama yeye kusimama kwenye mstari kwenye tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kumlingania mwingine katika jambo hili zima la kupokeshwa Allah subhanahu wa ta'ala, billati hiya ahsan, kwa njia ambayo ni nzuri. Baadhi ya duat, kwa kuwa yeye tayari ameshajua tauhid ni muwahid, watu wake labda kunao ambao wana taksir, wana mapungufu, badala ya kuwalingania kwa wema, yeye yukafiruhum, moja kwa moja anakufurisha. Nyinyi bwana, nyinyi hamtaki tauhidi, nyinyi nyinyi mmepotea, hivi na hivi, anajitenga na wao. Hapana, Mtume alayhi salatu wassalam aliwalingania kufaru Quraysh, walikuwa wale ni makafiri. Seuze wewe ndugu yako labda ni mtu wa bid'a tu, mlinganie ndugu yako, humuhurumii ndugu yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qu anfusakum wa ahlikum nara, okoweni nafsi zenu, lakini pia okoweni ndugu zenu. Neno al-ahli, wanaingia watoto wako, wanaingia wakezo, wanaingia ndugu zako, wahurumie wale. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema litokee kundi liende likaisome tauhid, likaisome dini Madina. Wakati huo ilikuwa ni ile miji ya karibu na Madina ambayo yote inaingia katika msikiti wa Mtume kwenda kuchukua ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema watoke wachache tu waende kwa Mtume wakachukue ilmu, kisha waliyundhiru qaumahum idha raja'u, wawaonye ndugu zao wanaporudi kutoka kuchukua, kwenye kuchukua elimu. Na hapa aya imezungumza vile, lakini haimaanishi ni Madina tu, hapana, popote mtu akienda akachukua elimu akirudi kwao ahakikisha analingania ndugu zake, kuwatoa kwenye giza na kuwaingiza kwenye nuru. Billati hiya ahsan, kwa lugha nzuri, kwa uslubu mzuri, bila matusi, bila kejeli, bila maneno mabaya. Mwambie mtu, ndugu yangu kaburini hapa, wewe unamuomba kwenye aloko kwenye kaburi, huyu kazikwa ana siku nyingi, huyu labda hapo alipo ana shida na dua yako, wewe unamuomba nini? Amwatun ghayru ahya, ni wafu hawa, wala hawana uhai. Wama yashuruna ayyana yub'athun, pia wao wenyewe hapo walipo hawajui watafufuliwa lini. Kwa hiyo ndugu yangu, usifanye ibada ya alqubur, kuabudu makaburi ni mbaya hii na chengine chochote. Huu ni mfano tu, lakini kuna vingi mno ambavyo watu wanaviomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Lingania ndugu zako bilhikma walmaw'idhatil hasana, kwa hikma na mawaidha ambayo ni mazuri. Wa kullu man ihtada ala yadayhi falahu mithlu ujurihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'un, na yoyote ambaye ataongoka kupitia mkono wako wewe, kupitia da'wa yako uliomlingania, jambo hilo ni bora sana, kwa sababu utapata ujira wewe sawa sawa kama ujira wa yule aliyeongoka, na wewe unapata ujira kama ule, lakini kila mmoja apewa kamili, hapunguziwi hata mmoja chake. Mtume alayhi salatu wassalam amwambia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la an yahdi Allahu bika, kama Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza kupitia wewe, mtu mmoja tu, khairul laka min humurin na'am, hilo ni bora kwako kuliko kupata ngamia mwekundu. Hii inaonekana kwamba wakati ule wa Mtume alayhi salatu wassalam ngamia mwekundu ilikuwa ndio kipando ambacho ni nafisi, kipando kizuri mno. Kwa hiyo amwambia Ali radhiallahu anhu kwamba kama utalingania wewe alafu akaongoka mtu mmoja mmoja tu, hiyo ni bora kwako kuliko kupewa ngamia mwekundu. Hii pia inatufundisha kwamba adduatu ila Allah, watakikana wafahamu kwamba kulingania wewe watakikana ulinganie ni sawasawa, umekubalika au hujakubalika. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam anasema kwamba siku ya kiyama manabii watakuja, atakuja nabii kalingania maisha yake yote, wama hurrajulu warrajulani, lakini kapata mtu mmoja au wawili. Wanabiyu laysa mahu ahadun, nabii mwingine aja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana mtu, kalingania maisha yake yote lakini hana aliyemkubali, hajakubaliwa na yoyote yule. Kwa hiyo ieleweke kwamba dawa yetu ad-da'wa as-salafia si dawa ya kukusanya kusanya tu, hapana, ni dawa ya kuifikisha haki kwenye masikio ya watu. Alafu mtu mwenyewe sasa anachuja, ima atakubali au atakataa. Sisi hatuangalii al-kathra, wingi wa watu, hapana, kwa sababu haki haijafungwa na wingi. Haki haijafungwa na watu kuwa wingi, bali watu wanaweza kuwa ni kidogo lakini wakawa wako katika haki, na wale watu wengi kabisa wakawa katika batil. Kwa cha msingi ni mtu kufahamu haki. La yurafu alhaqu birrijal, haki haijulikani kwa kuangalia watu tu. I'rif alhaqa ta'rif ahlahu, ijue haki kisha utawajua wenye haki ni kina nani. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislam waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, litauhid fadail, hakika mambo yalivyo tauhidi ina fadhila nyingi mno. La tu'addu wa la tuhsa, minha al-amn wal aman. Tauhid ina fadhila nyingi mno, na miongoni mwa fadhila zake ni mtu kupata al-amn, kupata amani. Nitazungumzia vipengele hivi tu, al-amn, kwa sababu fadhila za tauhidi nyingi mno, lakini tukisema tuzungumzie muda wote tutaondoka hapa jioni labda, lakini nitazungumzia hiki kipengele. Fadhila hii moja, tauhidi inakufanya wewe kuwa na amnu, kuwa na amani. Fi dunya wal akhira, katika dunia lakini pia katika akhira yako unakutapata amani. Yawm al qiyama, siku ya kiyama utakuwa na amani. Qala Allahu jalla wa ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am aya ya 82, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini alafu zile imani zao wakawa hawajazichanganya na dhulma, ulaika lahumul amnu, hao ndio watakuwa katika amani. Wa hum muhtadun, na hao ndio ambao wataongoka. Kwa lazima uwe na at-tauhid ndio utapata amani katika dunia lakini pia katika akhira. Aliposema alladhina amanu, wale walioamini, ay akhlasu al-ibadata lillah, wamefanya ikhlas katika ibada zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isma'na al-ikhlas, nini maana ikhlas? Ikhlas maana yako, maana yake ni kusafisha vitendo vyako vya ibadat viwe visafi kabisa, viwe khalis. Ibada yako usichanganye changanye na mambo mengine ambayo yataharibu pale, kama vile ushirikina. Al-Imamu al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala anasema, inna ash-shirka idha dakhala fil ibada afsadaha, ushirikina ukiingia ndani ya ibada unaiharibu ibada yote. Kwa hiyo al-ikhlas ni wewe kusafisha ibada zako, ibada yako iwe safi kabisa, maanake umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha au kumwingizia chochote ambacho kitaleta kuharibu ibada yako, kama vile riya, kujionyesha, as-sum'a, mtu afanya jambo ili watu wamsikie kisha wamsifu. Haya yote ni malengo mabaya, yanaharibu ibada. Kwa hiyo Muislamu atakana uwe ni mtu mukhlis, safi katika itikadi yako, katika ibada zako, katika miamala yako pia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekataza biashara ambazo ni za riba. Wewe ukifanya biashara ya riba tayari umeharibu. Allah mtukufu amekataza zina, ukizini umeharibu. Kisia hayo mawili mengine yote. Kwa hiyo jambo lolote ambalo linaharibu nidhamu aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, ukilifanya umeharibu. lakini kikubwa ni tauhidi. Hii tauhidi hii ukiharibu ukafa umshirikina, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza wazi ndani ya Qur'an kwamba yeye hamsamei mushrik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, kasema hivi kwenye Qur'an. Ukifa ni mshirikina, hala hakusamei. Kwa hiyo alladhina amanu, walioamini ni hao. Alladhina akhlasu al-ibadata lillahi fasadaku biqulubihim wanataku bialsinatihim, wakayasadikisha kwenye mioyo yao mambo ya tauhidi kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakatamka kwenye ulimi wao. Waamilu bijawarihihim, lakini pia haijatosha hivi viwili tu, wakafanyia kazi viungo vyao. Wa hadhihi haqiqatul iman inda ahli sunnati wal jamaa, hiyo ndiyo taarifu ya iman kwa ahli sunnati wal jamaa. Tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih, hiyo ndiyo iman, taarifu ya iman, kusadikisha kwenye moyo na kutamka kwenye ulimi, lakini pia viungo vifanye kazi. Hiyo ndiyo imani. Yazidu bittaa wa yanqusu bilma'siyah, inazidi imani kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inapungua imani kwa kumuasi Allah mtukufu. Falmuradu bil aya, kwa hivyo malengo ya hii aya huwa shirk. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, dhulma iliyolengwa hapa ni shirki. Wa hiya nakratun fi siyaqi an-nafi fatufidu al-umum, kila dhulma ni nakira, imekuja katika mtiririko wa kukanusha, kwa hiyo inafidisha dhulma zote, lakini kubwa katika hizo ni ushirikina. Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo dhulma kubwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na ushirikina, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala atufanye ni watu almuwahidun, watu wenye kumpokesha yeye subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. katika kipengele hiki cha pili باذن الله تعالى tutazungumzia hizi aina za dhulma. Allah mtukufu anasema wale walioamini alafu wakawa hawajaichanganya imani yao na dhulma, ulaika lahumul amnu, hao ndio ambao wanayo wao amani, wahum muhtadun, na hao ndio wenye kuongoka. Wal amnu tumaninatul qalbi wan nafsu wa zawalul khawf. Amani nini? Ni moyo kutulizana na nafsi kutulizana, lakini kuondoka hofu katika moyo. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa amani katika nchi yetu ya Tanzania, na tunamuomba vile vile aipeleke amani katika nchi nyingine zote za duniani. Amani, ndugu zangu katika imani, ni jambo adhimu, ni jambo kubwa sana, na ndio maana ad-da'watu salafia, da'wa salafia inarakizi sana masala mazima ya amani. Akatokea da'i yoyote min ahli al-bid'a wal ahwa akawa analingania jambo la kuvunja amani, sisi hatuwezi kumwacha, lazima tunabainisha jambo lake. Na ndio maana as-salafiyun yaruddun ahli al-bid'a min al-khawarij wal-rafida wa ghayrihim min ahli al-bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ni mapote ambayo yanasababisha kuvunjika kwa amani. Ikiwa da'i anasimama analingania mtu aweze kujifunga mabomu achanike mbele za watu, akichanika hivyo anaua mtoto, anaua mwanamke, anaua mzee, anaua kila ambaye yuko mbele yake, hivi jihadi ya mtume ilikuwa hivyo. Jihadi ya mtume haikuwa hivyo. Sasa huyu ambaye anafanya hivi, ikiwa mimi nitanyamaza na mwingine atanyamaza, nani atanabaisha watu kwamba jamani kikundi fulani ni kikundi ambacho kinahatarisha amani, manhaji yake si manhaji ya mtume? Lazima duatu salafiyun hapa husimama na kubainisha haki kwamba manhaji hii si manhaji ya sawa, bali manhaji ya sawa ni hii ya mtume alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomaliza kuijenga al-Kaaba yeye na mtoto wake Ismail, kilichofuata alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amani, rabbi ja'al hadha al-balad aminan, ewe Allah ujalie mji huu wa Maka uwe ni mji uliojaa amani. Leo hii mmetulizana msikitini hapa ni kwa sababu ya amani. Ingelikuwa kuna vurugu, vita, mabomu ya rindima huko, atakaa mtu hapa? Hamwendi hospitalini nyinyi, wala kwenye maskuli, wala kwenye madarisi. Kwa nini? Kwa sababu ya amani hakuna. Kwa hivyo ni juu ya duat ila Allah kuangalia hiki kipengele, ni kipengele muhimu sana. Qala alladhina amanu, wale walioamini. Na nikaizungumza amani ni utulivu kama mlivyotulia hapa. Masha Allah, watu wametulizana, hawaogopi chochote. Hakuna bunduki wanaofia wala bomu. Ndio amani yenyewe hiyo sasa. Kwa hiyo ni watu waliotulizana katika nafsi yao, hawana hofu, wa hum mutadun. Ai, muwaffaquna lisairi ala siratil mustaqim. Wamewafikiwa kwa kupita njia iliyonyoka. Thabituna alayhi, wamethibiti katika njia hiyo. Wa hum muhtadun ay fi dunya, katika dunia. Fi shari'i llahi, katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi wal amali, kwa elimu lakini pia na kufanya kazi. Hiyo elimu wanaifanyia kazi. Falistida'u bil ilmi hidayatu irshad, kuongoka kupitia elimu hii inaitwa hidayatu irshad, ya maelekezo. Mtu unaelekezwa ni ilmu, kisha unanyoka. Lakini alhidayatu bil amali hii inaitwa alhidayatu at-tawfiqi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anaweza kumwafikisha mtu akawa anamuingiza katika watu wenye matendo mazuri. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm, wale walioamini alafu imani yao hawajaichanganya na dhulma. Adh-dhulmu, dhulma ina aina tatu. Kwanza hiyo dhulma yenyewe huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'ihi, ni kukiweka kitu mahala sipake. Hiyo ndiyo dhulma, taarifu yake. Wa huwa ala thalathati anwa', na dhulma iko mara tatu, ina aina tatu. Dhulma ya kwanza, dhulmu al-'abdi nafsahu bishirk, ni mja kuidhulumu nafsi yake kwa ushirikina. Ndiyo hii tunaizungumza, tulioanza kuizungumza tokea mwanzo wa khutba, dhulma ya shirki. Wa huwa a'dhamu anwa'i dhulm, na ndiyo aina kubwa kabisa ya dhulma. Wasumia ashirku dhulman, ushirikina umeitwa dhulma. Kwa nini? Kwa sababu nasema wasumia shirku dhulma walmushriku dhaliman, shirki imeitwa dhulma na mshirikina naye akaitwa dhalim. Liannahu wadaa alibadata fi ghairi maudhiha, kwa sababu ameweka ibada likuwa ielekezee kwa Allah, yeye akaielekezea mwingine asiyekuwa Allah. Kwa hiyo kaiweka mahala sipake. Wasarafaha lighairi mustahiqiha, lakini pia ibada kaielekeza kwa ambaye hastahiki kuelekezewa ibada. Qala Allahu ta'ala inna ash-shirka la dhulmun adhim, katika suratu Luqman, hakika shirki, ushirikina ndiyo dhulma kubwa. Kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba ushirikina hausamehewi. Sasa wewe ukamwona mwanao mkeo kadhahirizi, tumia uslubu mzuri uhakikishe anaitoa hiyo hirizi kwenye shingo yake, anaitoa hiyo hirizi kwenye mwili wake. Ah, lakini kuna maulamaa wamejuzisha hirizi ambazo za Qur'ani. Kana salafu yaqrauna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an. Wema waliopita watu wa Imam Ahmad bin Hanbali na wengineo walikuwa wakichukia hirizi zote, kwa sababu hiyo wanasema ya Qur'ani yafika mahala pia waitegemea atawakulu yako inahama yenda kwenye hirizi hiyo ya Qur'ani. Ukiikata hiyo mwanangu akiumwa na kuletea, kwa nini wamleta? Ni kwa sababu tawakuli yako umeielekeza kwenye hiyo hirizi ya Qur'ani. Ndiyo, lakini kuna baadhi ya ibadati tayari umeshazielekeza kule, lakini pia ni kuidhalilisha Qur'ani. Hirizi umefunga ndani yake ayatul kursi, kijana akaenda chooni anayo humo motoni, haivui. Wengine ni wadogo sana, aisia mauti aing'ata itafuna, aidhalilisha Qur'ani. Lakini pia angalia wema wako waliopita. Je, mtume alikuwa na hirizi? Ni nani katika masahaba ambaye alikuwa anavaa mahirizi? Ndio maana tukawa sisi tawalingania watu kuwarudisha katika njia ya mtume na masahaba wake. Tawaambia watu kila kuchapa, jamani, fuateni kitabu na sunna, wifqa ma sara alayhi salafuna salih, sambamba kama walivyopita wema wetu waliotangulia. Ukifuata hii kanuni wala upati taabu, mambo yote yanakuwa sahali. Kwa hiyo shirki ya kwanza ni dhulma, au shirki ndiyo dhulma ya kwanza. Ya pili katika dhulma, dhulmu al-abdi nafsahu bil maasi, mtu kudhulumu nafsi yake kwa kufanya maasiya, kama fi qawlihi ta'ala wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Yoyote mwenye kufanya ubaya, mwenye kufanya madhambi, jambo lolote ovu kalifanya, akawa au akadhulumu nafsi yake kwa dhambi lolote lile, kisha akataka msamaha kwa Allah, atamkuta Allah ni msamehevu mwenye na huruma. Haya ni yale madhambi ya kawaida ambayo mtu anadhulumu nafsi yake. Bwana mmoja siku moja alisimama kwenye jua, asema nimeweka nadhiri mimi, nitasimama kwenye jua hapa simsalimii mtu na nimefunga, wakati wa mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akauliza, yule vipi? Kaambiwa kaeka nadhiri yule. Leo yule kafunga na yuko juani na wala haitikii salamu ya mtu. Akaambia mwambieni aitikie salamu, lakini pia aondoke kwenye jua atimize funga yake. Kwa nini? Kutimiza funga ni ibada, lakini kusimama kwenye jua ni kuidhulumu nafsi. Hii nafsi Allah amekuumba wewe, sio miliki yako. Unaidhulumu nafsi kwenye jua, ni jambo halijuzu mtu kudhulumu nafsi yake namna hiyo. Na ndio maana mtume akasema kwamba man shariba suman, yoyote mwenye kunywa sumu, fakatala nafsahu, akaua nafsi yake, fahuwa yatahasafu, ataadhibiwa siku ya kiyama katika moto wa jahannam kwa sababu ya kudhulumu nafsi yake. Wa man taradda fi jabal ay ala jabal, na mwenye kujirusha kutoka kwenye mlima juu huko, au kakasirika enda kwenye ghorofa kama ajirusha apasuka atalika, amedhulumu nafsi yake huyo. Wa man taradda fi jabal faqatala nafsahu, yoyote mwenye kujirusha kwenye mlima akaua nafsi yake, fahuwa yataradda fi nari jahannam خالدا مخلدا فيها ابدا. حديث يمتومي عليه الصلاه والسلام. ناك سما ومن قتل نفسه بحديد فحديده في يده, من يقوى نفسه yake kwa kutumia chuma silaha yoyote ile, ajue hiyo kaishika mkononi enda nayo, ataadhibiwa na silaha hiyo ndani ya moto wa jahannam. Haya yote ni mambo mtu anadhulumu nafsi yake. Kwa hiyo haitakikani wewe eti umekasirika watafuta kamba wajinyonga, haitakikani kwa sababu umedhulumu nafsi yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala harama dhulma ala nafsihi, aliharamisha dhulma kwenye nafsi yake, lakini akaijalia kwenu nyinyi pia ni kitu muharama, ni kitu kimeharamishwa. Kwa hiyo haitakikani mtu kudhulumu nafsi yake. Jambo la tatu na la mwisho, min anwa'i dhulm, dhulmu al-'abdi ghayrahu fi nafsin au malin au 'irdin, ni mja kumdhulumu mwingine mwenzake, ima katika nafsi yake au katika mali yake au katika heshima yake. Dini imekuja kuzichunga heshima za watu. Wewe unamdhalilisha mtu bwana hadharani mbele za watu, wala una haya? Uislamu unakataa namna hiyo? Mtu kama amekosa, hata kama ni masala ya dini, yeye ni sheikh labda akakosea, watakikana umfikishie, na kama ni kumrudi umpige radi ambayo kwamba ni ya hikima. Lakini wewe unarudi mtu na matusi na kejeli humo humo na kumdhalilisha, kutafuta aibu zake ukazitaja na nini, yote ya nini hayo? Naam, Uislamu ukikosea utarudiwa. Walirudiwa watu bora kuliko wewe. Abu Lahab ni mmoja katika familia ya Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini alipomjibu Mtume maneno mabaya mbele za watu, tabbalaka ya Muhammad, umeangamia Muhammad wewe, alihadha jamaatana, kwa hili tu ndo umetukusanya. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha rad kutoka kwake azza wa jalla, tabbat yada abi lahab wa tabba, kataja kwa jina lake. Na baadhi ya watu kusikia mtu kabla radi kwa jina lake, sasa nini kutajana? Kuna mahala fulani inabidi, maana ukimwacha anapoteza watu. Nitakwambia bwana huyu rogo, dawa yake si sawa huyu, tamtaja mtu watu ala kumbe. Lakini mpaka ifikie kutajwa mtu, yani imeshindikana katika usulubu wote, wa ila kuashiriwa, ndio jambo ambalo kwamba ni zuri mno. Kwa jamani, mbona mafanya hivi na hivi, kuna wengine wafanya hivi na hivi, haijuzu jamani hii. Lakini ikapelekea usipomtaja watu watamfuata, taje kama walivyotajwa watu ndani ya Qur'an. Singewajua nyinyi kina Firaun, kina Hama, kina Qarun, ni kwa sababu walitajwa ndani ya Qur'an na Mtume alayhi salatu wassalam. Kuna watu wakati wake aliwataja, yakhruju min dhikri hadha qaumun tahturuna salatakum inda salati, kutatoka kwenye mgongo wa huyu watu watakomfuata huyu pia, watu mtadharau sala zenu nyinyi mbele ya sala zao. Lakini yamruquna min ad-dini muruqa as-sahmi min ar-ramiya, wanachomoka kwenye dini hawa kama vile mshale unavyochomoka kwenye yule mnyama aliyedungwa ukatoka upande wa pili. Kwa nini anawaashiria hadha? Hii ni dhamiri ambayo kwamba yani yoyote anajua ndo huyu. Kwa hiyo inafikia mahala fulani kwamba mtu inabidi atajwe kwa sababu ya uovu wake, kama atotajwa jamii itaharibika. Kwa hiyo lingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma na mawaidha mazuri, achana na kufuatilia heshima za watu. Miongoni mwa dhulma ni mtu kudhulumu mwenzake au mali yake au heshima yake. Fi alhadith alquds, imekuja katika hadith alquds, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeharamisha jambo la dhulma kwenye nafsi yangu. Wajaaltuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, pia jambo hili nimelifanya kwenye nyinyi ni jambo la haramu, kwa hiyo msidhulumiane. Kuna kudhulumiana kwa njia nyingi, mwingine ampiga mwingine bila sababu, mwingine amchomea mwenzake auliwe, yuko radhi atoe pesa ili mwenzake auliwe bila sababu za kimsingi, yote hii ni dhulma. Fa'ala al-insan an yajtahida fi nafi shirki wa alayhi an yajtahida fi nafi adh-dhulm, ni juu yake mwanadamu ajitahidi kuhakikisha anaondoa jambo la ushirikina kwenye nafsi yake, lakini pia jambo la dhulma katika nafsi yake au katika mwenzake. Dhulma za aina zote nilizozitaja hapa aina tatu, Muislamu atakana ajitahidi kwa kadri ya uwezo wake ajiepushe na mambo kama hayo. Anamwambia sasa mimi nishazoea. Ndio ushazoea, lakini taratibu taratibu. Hata Mtume alayhi salatu wassalam aliingia Madina, wakati anahama kutoka Maka kwenda Madina, alikuta mambo mengi, watu wanywa pombe, magoma yachezwa, lakini taratibu taratibu mpaka mwisho watu wakaacha pombe. Likatazwa kwa sepseni daraja karibu tatu. Wanakuuliza hao kuhusu pombe, waambie pombe bwana ina madhambi, lakini pia kidogo ina manufaa. Watu waendelea kufanya habari zao, wauza pombe yao. Kisha likaja tena swala akamwambia, waambie bwana la taqrabu salata wa antum sukara, msikaribie sala hali ya kuwa mmelewa. Basi haina shida, watu baada ya Isha wenyewe walewa. Unajua pa swala mpaka asubuhi. Asubuhi ikifika akili safi. Lakini walivyojaa imani, Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza mchezo. Anambia innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu. Kakataza mjomba. Kwa hiyo hata wewe kisikana nyumbani kule watu wana ushirikina nini, mairizi yapo, watu wana mafimbo yale kwenye manyumba yao na nini, taratibu taratibu nalingania mpaka mwisho watu wanafahamu wanaacha ushirikina. Haya ni mambo ambayo kwamba nimedhamiria kuyazungumza. Nasalullah tabaraka wa taala an yahdiyana ila siratihi almustaqim. Allahumma arna alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba. ثم صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر ذلك ربكم تبارك وتعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله وسلم وبارك على